Καλημέρα, Αποστολή, καλή εβδομάδα. Επίσης. Ρε, Αποστολάρα, τόσο τι θα πω άλλη μια φορά ότι είσαι γαμάτος. Το δέχομαι και συμφωνώ. Το ακούς. Το ακούω, ναι. Το ακούς, μπράβο, χαίρομαι που είσαι γαμάτος και χαίρομαι που το παραδέχεις ότι είσαι γαμάτος. Ρε, τι θα πούμε τώρα, ψέματα μεταξύ μας τώρα, για πες. Όχι, βέβαια, αλλά πρέπει να κάνεις κάτι με το Θήμιο, γιατί κάτι σε λέει αούγκανο, κάτι σε ανεβάζει, ρε φίλε. Όπα. Έχουμε κάτι, τέτοια. Κάτι τέτοιο κόπο μέσα. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δηλαδή, όταν παίρνει κάποιο τηλέφωνο που είναι κάποιο καμένο και ήθελε να τον βοηθήσει, φίλε, σε χαρακτηρίζει. Α, δεν μ' αρέσει. Θέλω να είμαι χαρακτήριστο. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν κρίνω. Εγώ απλώ λέω κάποια πράγματα που συμβαίνουν. Κρίνει και λίγο όμω. Ή ρουφιανεύει τουλάχιστον. Εντάξει, τώρα λίγο, ρε φίλε, λίγο. Εγώ για σένα δουλεύω. Όχι, καλά κάνει. Όσα περνά από την κουκούλα. Εντάξει, σωστό. Έτσι, μπράβο. Ο άλλο είπε ότι δούλευε 10 χρόνια, ρε φίλε. Ο Κυριακό. Ναι, αυτό. Όπω και εγώ επέλεξα να μπω στην πολιτική στα 35 μου, όχι στα 25 μου, έχοντας μια δεκαετή επαγγελματική καριέρα στις πλάτες μου. Ναι, καλά, έχουμε ακούσει. Έχουμε ακούσει και όχι τίποτα άλλο. Τα παιδιά του θα δουλέψουν για να πολιτευτούν. Έτσι και τα παιδιά μου δεν ξέρω τι θα θελήσουν να κάνουν κάποια στιγμή. Θα τους θέσω έναν όρο μόνο. Ότι αν θέλετε να πολιτευτείτε, θα πρέπει πρώτα να έχετε δουλέψει. Ήδη δουλεύουν σε πολύ συγκεκριμένες εταιρείες. Τους δουλεύουν. Που αγοράζουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα και υπηρεσίες οι εταιρείες. Ναι, αλλά αυτά ποιες είναι αυτές. Έλα τώρα καημένε, τώρα κάτι CVs. Βλακίες, κάτι. Ψάχνουν τώρα και εγώ τώρα εδώ πέρα. Τα παιδιά να έχουν πίσω στίβο τη ζωή και τη συνεργασία. Αυτό. Το βιβλίο στο πετσί του. Ρε, Αποστολά, κάτι τελευταίο, ρε φίλε. Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί ο κύριος Βορύδης και ο κύριος. Πώς το πάμε τον άλλον. Πλεύρη. Όχι τον Πλεύρη, βρε, τον άλλον. Αδιευκρίνιστο. Μπράβο, ναι, αυτός ο αδιευκρίνιστος τώρα, ο Άδωνης. Το ίδιο λέμε. 300.000 ευρώ αδιευκρίνιστα ποσά. Πώς γίνεται να απαντάνε όταν θέλουν να απαντάνε και γυρίζουν τούμπα το μπιφτέκι. Παράδειγμα. Πώς γίνεται να μην απαντάει και να μην σχολιάζει για τον κύριο Δένδια και τον άγνωστο στρατιώτη και ου. Τα ονόματα, αυτά τα οποία έχουν γραφτεί. Να φύγουν, να μείνουν. Το ερώτημα είναι σωστό και θα απευθυνθεί στον αρμόδιο από αύριο υπουργό. Ο αρμόδιος μπροστά ήταν ο κύριος Δένδιας. Και για όλα τα υπόλοιπα να έχει μια άποψη. Δεν ξέρω εγώ, δεν λέω, δεν κρίνω. Λέω τα δικά μου τώρα. Ναι, ό, καλά κάνεις και τα λες. Ή ο κύριος Βορύδης που λέει τους ξέρω, αλλά δεν τους ξέρω, αλλά έχω πάει στο Κολωνάκι, γεια σου φωτογραφία. Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών, περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα, είναι αυτοί και τρώνε. Γεια σου, φωτογραφία. Εννοεί ότι θα παραδεχθούν. Αυτό θέλει κάποιου ηθικού φραγμού. Αυτοί δεν υπάρχουν. Τελειώσαμε με αυτά. Δεν υπάρχει. Οπότε από εκεί και πέρα θα υποθούν όλα. Λοιπόν, μην το ψάχνει. Έλα, γεια. Όχι, δεν με φτάνει, σε βαρέθηκα. Εφημερίδα Παραπολιτικά. Ναι. Α, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, το Σάββατο 15 του μηνός, τι προσφορά θα έχει η εφημερίδα? Θα έχουμε, ναι, τα απομνημονεύματα του Αντώνη Σαμαρά. Πώς? Ναι. Της ευθείας της αντρικής σχολής. Εντάξει. Είμαστε ανάμεσα σε αυτό και στο βιβλίο του Τσίπρα. Τώρα λόγω κατεύθυνσης καταλαβαίνετε. Γράφω. Γιατί θέλω να δείξω πως έθεσα τον εαυτό μου στην υπηρεσία της χώρας μου. Με τα παραπολιτικά μιλάω. Ναι. Θέλετε να σας στείλω τον πρόλογο λίγο να διαβάσετε κάτι? Όχι, κύριε, ευχαριστώ. Κάποιο δωρεάν φίλο? Κρίμα. Ναι. Καλημέρα. Πώς είστε? Καλά εσείς? Καλά κι εγώ. Όμορφα. Τέλεια. Βρέχει. Το πρόσεξα. Βρόχει και σήμερα. Ναι. Είχε και μπουμπονιτά. Γενικώς ο καιρός είναι περιέργως φθινοπορεινός. Ενώ έχουμε φθινόπορο, περίεργα πράγματα. Είναι για το Μάκη τον Μπουτσουνίκα. Το Μάκη? Ναι. Ο καιρός? Ναι. Τι είναι ο καιρός? Για το Μάκη τον Μπουτσουνίκα. Α, δεν θα παίξει συνεννόηση σήμερα, κατάλαβα. Ναι, είναι για το Μάκη, ναι, καβάλα. Για το Μάκη, ναι. Δεν το έμαθε η μαμά του την υπογραφή του και την Μπουτσουνίκα του που να τη βάζει. Α, όχι μάλλον. Ή τέλος πάντων δεν ξέρει, ή τέλος πάντων δεν θυμάται ένα από αυτά. Τον κύριο τον Κούλη και τον κύριο Καρασέρι. Δεν τον ξέρω. Δεν του ξέρετε. Τον Κούλη, ναι. Δεν τον ξέρω. Δεν ξέρω ποιο είναι. Πρέπει να του μάθει οπωσδήποτε την Μπουτσουνίκα του που να τη βάζει. Μάλιστα. Όμορφα. Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και εσείς. Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ του είμαι. Είχισα λεφτά, κύριος Αποστόλος. Ναι. Ναι, ποιος είναι? Και τι να κάνω εγώ τώρα, ναι, τι θέλετε? Εγώ νίκησα, τι χρειάζεται να κάνουμε? Τι νικήσατε? Νίκησα λεφτά. Πόσα? 1422. 22 κιόλας, τόσα σας λείπανε. Από πού τα κερδίσατε αυτά? Αυτό που παίζω, στο φρούτα έπαιξα. Φρουτάκια? Ναι. Να, και δεν σας τα έβγαλε εκείνη την ώρα το μηχάνημα, στα κέρματα? Όχι, χρειάζεται, λέω, αυτό, Ibobank. Ibobank, ναι. Θα δώσω να γράφετε? Ναι, και θα τα βάλω εγώ. Θα τα βάλω εγώ, ναι, τι είμαστε, τύπο ασκητζίδες τώρα, βέβαια. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ρε. Ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ, πώς με λένε. Ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ, πώς με λένε, και η σκούφια μου από που κρατάει. Ρε. Ναι. Κύριος Αποστολής. Ναι, ο ίδιος. Ωραία. Ποιος σε τρόλαρε τώρα εσένα και με κακά ελληνικά, τέλος πάντων. Και για πες. Ναι, εγώ λίγο δύσκολα μιλάω γι' αυτό. Ναι, το κατάλαβα, γι' αυτό το έφαγες. Ναι. Ποιος σου είπε ότι κέρδισες. Εγώ, κόρη μου. Αυτή έκανε τηλέφωνο εσένα. Α, η κόρη σου έκανε την ποινιά, κατάλαβα. Του λέω όχι, εγώ έπαιξα, αλλά. Ναι, αυτή, κατάλαβα. Κύριε. Καλό παιδί, να το χαίρεστε το κορίτσι σας. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλό κορίτσι, πολύ καλό. Παγαπώντικο λίγο, τη αρέσουν οι κασκαρίκες. Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε, εγώ την έχω σπίτι. Σιγά. Ναι. Ναι. Και, α, ναι. Ωραία, θα τα βάλω εγώ τα λεφτά, θα τα βάλω στη κόρη στο λογαριασμό να σας τα δώσει. Γιατί το έχω το IBAN της κόρης. Εντάξει, έχω συνεννοηθεί. Ναι, να βάλεις εδώ, να πω το ραντικό μου. Όχι, θα τα βάλω στο κοριτσιού και θα στα δώσει εκείνη. Σε δύο μέρες θα είναι στο λογαριασμό της. Να στα δώσει, πες της αύριο μεθαύριο. Α, γίνεται. Ναι, πώς δεν γίνεται, βεβαίως, ζήτατα. Α, μήπως αν δεν γίνεται. Γίνεται, σου λέω. Τώρα που θα το κλείσουμε, θα τα περάσω στο νούμερό της. Έγινε. Να είστε καλά, καλοφάγωτα. Καλά, τώρα να πάρω τηλέφωνο να πω, ναι. Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ, γεια. Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε. Γεια, καλά. Είμαι εξοργισμένος για την εκπομπή που κάνετε. Για ψεύδω το Μάκη το Βορύδι, αυτή τη στιγμή εδώ και τώρα. Μην τολμήσετε. Όχι, τολμάω. Αλήθεια και φασισμός. Θα σου πω εγώ τώρα. Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών, περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα, είναι αυτοί και τρώνε. Γεια σου. Γεια σου, φωτογραφία. Έφυγε με τα πόδια, ναι. Ένας από εκεί, και έγινε οξύ διάλογος. Γεια σου, γεια σου. Τη γιαγιά σου του λέει. Τη δικιά σου του λέει ο άλλος. Oh. Και τότε βγάλατε φωτογραφία και λέει «Say cheese». Oh. Αυτά πραγματάκια. Oh. Αλλά κάνετε δολοφονία χαρακτήρων και την Ταρχία να τη φάγατε και το Βορύδι πολεμάτε και τον Αυγενάκη. Και να ξέρετε ότι όσο ο τόπος αυτός βγάζει αυτούς τους ανθρώπους, έχετε χαμένο το παιχνίδι. Κουμούνια, θα σας φάμε. Ερχόμαστε. Αφήστε, τι ωραίο, πολύ μου αρέσει αυτό, μακάρι. Το ξέρω, πώς είστε, καλά είστε. Όλα καλά, μια χαρά να είστε καλά. Να πείσω και ένα ποιηματάκι δικό σας. Άντε, ναι. Αντί για το παστίτσιο, μ' αρέσει ο Μουσακάς, την Ελλάδα θα τη σώσει ο Αντώνης Σαμαράς. Φυλάκια. Α, λες, άντε, περιμένω, γεια. Υψώστε τις ελληνικές σημαίες! Βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς! Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ. Αποστόλ. Έλα. Έλα, ρε φίλε. Έλα, τι έγινε. Δημήτρης από Αλεξανδρούπολη εδώ, ηρωική, που έχουμε βάλει γερό πρόγραμμα εδώ. Τι γερό πρόγραμμα, τι πρόγραμμα έχετε δηλαδή. Έχει γερό πρόγραμμα. Ο Μητσοτάκης έχει βάλει γερό πρόγραμμα. Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός. Δώσε από γι' άλλο σε πήρα. Ναι. Άκουγα το Θύμιο που έλεγε για τον Μπελετίδαρο που βγήκε στο Παπαχλημίτζο ηρωική και έδινε τη συνέντευξη. Και έλεγε ότι ήταν απολογητικός. Αξίζει να ακούσει και τη συνέντευξη που έδωσε στο ράδιο Θεσσαλονίκη στο Βενιέρι που τους γλέντισε λίγο μέσα στο σπιτάκι τους. Που τους ρώτησε αν οι τράπεζες βάλανε. Ταμπέλα έξω από τα καταστήματα ότι οι τράπεζες διασώθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού και άλλα τέτοια. Okay. Αξίζει να την ακούσει. Τους γλέντισε μέσα στο σπιτάκι τους κανονικά. Να βάλει λοιπόν δίπλα μία πινακίδα η οποία να λέει ότι αυτές οι τράπεζες που διασωθήκανε, να βάλει πάνω ότι πήραν 52 δισεκατομμύρια, να το προβάλλει. Ναι. Αυνανιστή! Γιατί δεν παίρνουν τα πράγματά τους να πάνε στο Καμπούλ. Αυνανιστής! Όχι εγώ, όχι εγώ, ο άλλος. Έχουμε λοιπόν Bruce Jernon, Electronic Funk, έχουμε Contraction Time, συστολή του χωροχρόνου. Μου έχει αρχίσει τα ξένα τώρα, για να μην σε πιάνω. Συστολές, τα πούμε. Τα πας κωδικά, όχι, δεν σου κάνω τη χάρη να χαρίσουμε, όχι, γεια. Έλα ρε Αποστολέ. Έλα. Το σοβιετικό αρκούδι με τι κάνεις. Καλά. Μια χαρά. Δεν μπορώ να σου κρύψω την περηφάνειά μου που η Ελλάδα θα γίνει ενεργειακός κόμβος της Ευρώπης. Γιατί δεν μπορείς να κρύψεις. Όχι ρε, δεν μπορώ να την κρύψω. Θα την πούμε επιτέλους στον κακό Πούτιν. Δεν είναι σημαντικό αυτό. Θα είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Έτσι. Θα είμαστε μαζί με τον Ζελένσκι που χαιρετάει ναζιστικά με τους Αζόφ. Να, αυτά δεν μπορώ. Τις σωστές πλευρές. Αυτές τις σωστές πλευρές ιστορίας δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Τι είσαι Πουτινάκη ρε Αποστολή. Συγγνώμη κιόλα. Όχι, απλά έχω μια αλλεργία. Σε αυτές τις σωστές πλευρές ιστορίας, αυτές που αυτοί θεωρούν σωστές πλευρές. Αυτό, μια μικρή έτσι, αναφυλαξία με πιάνει. Δεν ξηγείς σωστά, γιατί το ΝΑΤΟ δεν απείλησε ποτέ ουδέτερη χώρα. Δεν παραβίασε την ανεξαρτησία χώρα. Σε παρακαλώ. Α, ναι, είναι και αυτά που τα ξεχνάω. Ναι, έχεις δίκιο. Μπράβο. Καλά, είσαι εσύ κατά τα άλλα. Όλα καλά, μια χαρά. Πάντα καλά. Εγώ στους Ιταλούς αυτό λέω. Γίναμε κόμβος ενέργειας πλέον. Ναι, απλά χωρίς σήμανση. Αυτό. Κόμβος μεν, χωρίς σήμανση δε. Δηλαδή μπουρδέλο με λίγα λόγια. Κοίτα, τα μπουρδέλα έχουν τάξει, σε παρακαλώ. Ναι. Έχουν κρατήσει την κοινωνία σταθερή χρόνια. Τώρα. Ναι, εδώ έχουμε ένα θέμα αταξικότητας. Έχεις δίκιο. Ναι, αυτό ισχύει. Τι πλανά έχει ο Μπακούνιν. Έχουμε περιοχές. Άσε μας τώρα, δεν ξέρουμε εμείς τι έχουμε να μας πεις. Τι είσαι, ο χάρτης είσαι. Έχουμε περιοχές, ναι, τις έχω δει. Είδες τώρα, διαβάζω τα βιβλία 160 σελίδες. Και που το διαβάζεις, τι έγινε. Ας Μπέρλις, γιατί είναι πολύ απάτη μες στο διαδίκτυο με την τεχνητή νοημοσύνη. Χωρίς ίχνη του Τσάρλς Μπέρλις, σελίδα 160. 3,5 ώρες. Δεν θα ψάχνουν τις σελίδες. Λες και δεν έχω να διαβάσω τον Τζίπρα, θα διαβάζω και τον Τζαρτζ Μπέιλι. Άσε με σε παρακαλώ. Στο σκοτάδι, όπως έλεγε ο Χέγγελ, όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες. Ταρίφες, παρακαλάτε το Μητσοτάκη να σας δώσει αυτά που σας έδωσε ο Τσίπρας και δεν το ψηφίσατε παλιωμαλάκες. Δεν πειράζει. Κάντε απεργίες. Έτσι, δεν πειράζει. Να σου πω κάτι, ρε παπάρα. Ο Κατζηδάκης τι είπε, ότι ανέβηκε με το χ της ΔΕΗ. Ναι. Ναι, δηλαδή μισό λεπτάκι. Έχει διπλασιαστεί σχεδόν το ρεύμα και ανέβηκε με το χ της ΔΕΗ. Σόπαρε, Κατζηδάκη, μεγάλο επίτευγμα, ρε. Και εγώ, άμα διπλασιάσω την ταρίφα, ξέρεις πόσο θα πάει η μετοχή του ταξί. Άντε, βρε παλιωμαλάκα. Τι να πούμε, δηλαδή δεν μπορώ να. Έλα ρε φιλαράκι. Έλα καλέ, πού είσαι? Εδώ, στο καθήκον. Να σου πω ρε φιλαράκι, ακόμα θυμωμένος είμαι για το σπάτσο που σκοτώθηκε έξω από του Ρέντι. Γύρω στα 180 άτομα ξεξκολλήσανε κάμερες, ιστορίες, βρήκανε μέχρι και τη χρώμα βρακή φορά. Προχτές ταυτοποιήσανε από τις κάμερες αυτούς που την πέσανε στο βορύδι. Και για αυτό το γαμημένο το έγκλημα στα Τέμπη δεν υπάρχει ούτε μια φωτογραφία αυθεντική που να μην αμφισβητείτε. Ούτε μία ρε φιλέ. Γαμώ το κερατό του, γαμώ τον πολιτισμό που ζούμε. Δεύτερον, άκουγα προχτές τον Πλεύρη ρε φιλέ. Ναι, και ευελπιστώ φίλε σε μια κυβέρνηση κουκουέ να μου δώσουν και εμένα το ίδιο αξίωμα. Αρχηγό εκτελεστικό αποσπάσματος. Ξέρετε τι αξίωμα θέλω, αν γίνει μια χούντα να μου δώσει? Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Δηλαδή. Να λέω πυρ. Να λες πυρ πού? Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος. Αμά. Και ποιος θα εκτελήσει όμως? Άσε μην πεις, ξέρω. Σου είπα την άλλη φορά και μου βάλες πιπέρι, μωρή κουφάλα. Υπάρχουν περιοχές προς τον Ειρηνικό που αντί για 4 ώρες τι κάνουν σε 20 λεπτά τα αυτοκίνητα. Ναι, αλλά δεν έχει απευθείας πτήσεις. Τι να το κάνεις τώρα. Όχι, είναι. Πρέπει να πάμε ενδιάμεση και να βρεθώ τώρα και να. Πού θα κλείσω, Ειρηνικό? Τι θα βάλω, έτσι χύμα, πολύ φλου. Και δεν έχουν και επικοινωνία στον ασύρματο. Να, εδώ σου είπα δεν έχουν αεροδρόμιο. Είναι συστολή το χωροχρόνο αυτό, όχι. Στον Ειρηνικό γίνεται αυτό? Όχι, στην ξηρά επάνω. Α, στην ξηρά. Σε ξέρες του Ειρηνικού. Βραχονισίδες. Ενώ από εκεί μεριά. Τη Αμερική, όχι από εδώ, από τη Νέα Υόρκη. Ναι, όχι όπως βλέπουμε από εδώ, άμα κοιτάξεις από Καλαμάτα. Από την Καλιφόρνια, δηλαδή, προς τα εκεί πέρα. Α, προς τα κάτω κοιτώντας, όπως βλέπω την Υδρόγειο. Στην Ελλάδα, διαδρομή. Επειδή είναι κατηφορικά, φαίνεται καλά. Με τα πόδια στο Άγιο Όρος αντί για 4 ώρες. Φτάσαμε στο Άγιο Όρος από την Καλιφόρνια. Σε 20 λεπτά αντί για 4 20 λεπτά από την Καλιφόρνια το Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος. Και κάνει 40 λεπτά να πας στον Πειραιά. Τη στολή του χωροχρόνου λέγεται αυτό και εκεί που πετάνε την πέτρα. Έχει η στολή του χωροχρόνου ανάμεσα σε Άγιο Όρος και Καλιφόρνια. Γράβητη, αλλά είναι η κατευθυνόμενη βαρύτητα, τη λέγω εγώ. Α, υπάρχει επιστημονικός όρος. Οι μαλακίες του Νιούτον είναι αυτά. Έλα, τα έχουν μπερδέψει όλα. Έλα, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι.